aslamtu nafsi ilaika ya rabbal wujud, ya kariman nabtaghi karamal wujud, ruhi wa qalbi fidaka rabbi. Umat manusia larut dalam kesedihan.